قال عمر آل حبشی تو حاضی آل بحری تو حاضی آئے تو حبشن ہے آئے تو سمندر والی ہے بس کیا تھا. قالت اسماء نعم اسماء بولی ہاں. قالت سبقناکم بالحجرا حضرت عمر نے فرمایا ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی. فنحن حق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم فغضب ناراض ہوئی. وقالت کلا واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعم جائعکم ویزاد لکم. ہرگز نہیں تم لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے وہ تمہارے بھوکوں کو کھلاتے جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے. وَكُنَّا فِي دَارٍ وَفِي أَرْضِ الْبُعَادَى الْبُغَضَى فِي الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ فِي رَسُولِهِ. اور ہم بعیدوں اور بغیضوں کی زمین میں حبشہ میں تھے اور یہ محض اللہ و رسول کے لیے ہوا ہے. بُعَادَى بعید کی جمع بُغَضَى بغیض کی جمع. یہاں بعد سے بعد کی نسب مراد ہے اور بغض سے بغض کی تین مراد. اس لیے یہ سب کفار تھے حبشی نجاشی مسلمان تھے اور وہ توریہ کرتی اور اپنی ایمان چھپاتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ حضور سے ساری بات کہوں گی. وَنَحْنُ كُنَّا نُوزَا وَنُخَاب وَسَاذْكُرُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيغُ. نہ جھوٹ بولوں گی نہ کوئی بات ٹیڑھی بیان کروں گی نہ کوئی اضافہ کروں گی. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله ان عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم انتم اهل السفينة. وہ تم سے زیادہ میرے حقدار نہیں ہیں. نبی کے حقدار اس کا ہر امتی ہوتا ہے. ہر ایک کو اس سے مسائل پوچھنے دین سیکھنے کا برابر کا حق ہے. ان کو تو ایک ہی ان کو ان کے رفقا کو ایک ہجرت ملی تم کو اہل سفینہ دو ہجرتیں ملی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاغت نبویہ. بات صاف کہہ رہے ہیں لیکن اس سے ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ وہ لوگ حضرت عمر ان کے ساتھ ان کے برابر ہو گئے. وہ کیسے سکتا ہے؟ حضرت عمر وغیرہ نے ہجرت کے فوراً بعد بہت سے کارناموں میں شرکت کی جس میں حبشہ کے مہاجرین کو شرکت کا موقع نہیں مل سکا کہ ان کے فضائل کے برابر ان کے فضائل کیسے ہو سکتے ہیں. مگر نبی کو خدا نے ایسی قوت گویائی اور ایسا حسن تعبیر بخشا کہ سننے والا مطمئن ہو جائے اور بات سچی. قالت فلقد رأيت موسیٰ وأصحاب السفینہ یا تو نی ارسال. لیکن بہرحال یہ تو فضیلت تھی ہی دو ہجرتیں ملی اس لیے اس پر خوشی تھی. یاتونی ارسال ارسال جمع ہے اس کا مطلب رسل بفتح رائے و سین ہے جیسے سبب کی جمع اسباب آتی ہے اور رسل کہتے ہیں اونٹ کے ریوڑ کو. یہاں مراد جماعت در جماعت ہے. قلول نی انحاد الحدیث مان دنیا شیون اہم کم بھی افراد بلا اعظم فی انفسهم مما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو بردہ قال اسماء فلقد رأيت موسیٰ انه لا يستحيل هذا الحديث مني. وقال ابو بردہ نبی موسیٰ. ایک دوسری حدیث ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وحدت اسناد کی وجہ سے اس کو یہاں ذکر کر دیا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہلی حدیث سے الگ روایت فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف اصوات رفقت الاشعریین من قرآن. میں اشعری رفقا کی آوازیں قرآن پڑھنے کے وقت پہچان لیتا حين يدخلون بالليل، جب رات میں اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وعارف منازلهم من اصواتهم، اور ان کی آواز ہی سن کر ان کے گھروں کو پہچان جاتا ہوں، من اصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم من نظر منها، فرماتے ہیں یہ لوگ جب رات تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آواز کو سن کر یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ اشعریین کے مکانات ہیں. ومنهم حکیم، ہمارا منازل ہیں نظر بنہار، ومنهم حکیم اذا لقی الخیل وقال العدو قال من اصحابی یامرونکم تنظرون، منهم حکیم، قاضی یاد فرماتے ہیں ہمارے شیوخ میں یہ اختلاف ہے کہ یہاں حکیم سے کیا مراد ہے. ابو علی دیانی کہتے ہیں یہ ایک انسان کا نام ہے، ابو علی صدقی کہتے ہیں یہ اس کی صفت ہے، حکمت سے محفوظ ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں علم ہی ہے. اذا لقی الخیل او قال العدو، خیل سے خیل عدو مراد ہے، الفاظ کا فرق، مراد ایک ہے. قال لهم ان اصحابی یامرونکم تنظرون، یعنی تنہا سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو مرعوب کرنے کے لیے فرماتے ہیں میرے اصحاب کہہ رہے ہیں تم ان کا انتظار کرو، یعنی تم مجھ کو تنہا سمجھتے ہو، میرے رفقا ہیں جو میرے پیچھے آ رہے ہیں. اور اگر لفظ عدو نہ ہوتا صرف خیل ہوتا تو اس سے خیل مسلمین بھی مراد ہو سکتا تھا، اور مطلب یہ ہوتا کہ جب مسلمان سوار جاتے ہوتے تو حکیم ان سے کہتے اپنے پیادہ ساتھیوں کا بھی انتظار کر لو. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن سمع حفص بن زياد قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فدلنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا. وبه قال اكرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں ہم فتح خیبر کے بعد آئے، آپ نے ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے غنائم خیبر میں سے حصہ نہیں لگایا. اس مسئلے میں تو سب کو اتفاق ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوگا، خواہ اول سے شریک ہو یا بیچ میں شریک ہو گیا، وہ غنیمت کا مستحق ہوگا. اس میں اختلاف ہے کہ جو جنگ کے اختتام پر آیا وہ مستحق ہوگا یا نہیں. امام شافعی امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ مستحق نہیں ہوگا. امام شافعی ایک قول پر فرماتے ہیں حیازت الغنیمت سے پہلے جو کوئی آ جائے گا وہ مستحق ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی غنیمت کے حیازت الی دار الاسلام سے پہلے آ جائے گا وہ غنیمت کا حقدار ہوگا. بہرحال حنفیہ کے اصول پر تو کوئی اشکال ہے نہیں، اسی طرح امام شافعی کے قول ثانی پر، اور امام شافعی و احمد کے امام احمد کے مذہب اور امام شافعی کے قول اول پر یہ اشکال ہے کہ جب یہ لوگ حیازت الغنیمت جنگ کے ختم پر آئے تو ان کو غنائم میں سے حصہ کیسے دیا گیا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استطاب انفس الغانمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غانمین کے جی کو خوش کر لیا تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اجازت لے لی تھی، جو کچھ آپ نے دیا اجازت لے کر کے دیا تھا ویسی بلا اجازت نہیں دے دیا تھا. بیہقی کی روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. وبه وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق مالك بن انس قال حدثني فاؤن قال حدثني صالح بن مولى بن متين انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه انها غرقنا البقر. افتتحنا خيبر، ہم نے خیبر فتح کیا. موسیٰ ابن ہارون الحمال فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے. سور جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کو وہم ہو گیا. یہ حضرات تو جنگ کے اختتام پر آئے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں افتتحنا کے معنی افتتح المسلمون. حنفیہ یہی توجیح بیان ہی ابو ہریرہ کی حدیث ذوالیدین میں کرتی ہیں اور کہتی ہیں صلا بنا کے معنی صلا بالمسلمین. چلیے فلم نغنم ذهبا ولا فضة انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط ثم انصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعض القرى ومعه عبد له يقال له مدام اهدى له رحمه بني الذباب فبينما هو يحث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء صاحب عائر جس کا مارنے والا معلوم نہ ہو. بالا اسی طرح سے یہاں پر کچھ مہینے کی روایت وارد ہوا ہے لیکن یہ غلط ہو کیونکہ بلا تو اس بات کے لیے آتا جس کے معنی یہ ہے کہ صحابہ نے اس عرض کے لیے شہادت ثابت کی تو آپ اس کی تقریر فرما دی حالانکہ آئندہ کا سیاق اس کے خلاف پر دلالت کرتا اور معطا میں وارد ہوا کلا ہرگز نہیں اور مسلم اور ابو داؤد میں اور بخاری کے بعد نسخوں میں یہاں پر بلا کے بجائے بل آیا ہے. یہی سوال ہے. چل والذي نفسي بيده ان الشملة التي اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليها يعني بلا تقسيم غنیمت میں سے شملہ اٹھا کر استعمال کر لیا. چلیے اس کے اوپر آگ بن کر بھڑک رہا ہے. سن لو بھائی جہاد میں گئے ایک تیر بلا علم استعمال کر لی وہ عذاب بنار کا سبب بن گیا تو کیا یہاں پڑھنے آ پائیں اور قانون شریعت کی مخالفت کریں گے تو آپ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے. خود غور کیجیے. فیض صحبت ہے نبی موجود ہیں اس کے باوجود ایک چادر لے لینے کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے. تو یہاں مدرسے کی چیزوں کو اگر آپ لوگ پلائی میں استعمال کر لیں گے بجلی بے ضرورت خرچ کر لیں گے یا اور کوئی کام کر لیں گے تو آپ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے. خود سوچ لیں. فجاء رجل حين سمع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او شراك فقال هذا شرك الباطل. شراك او شراك ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قلیل غنیمت کبھی واپس کرنا ضروری ہے اور علماء نے لکھا ہے غلو الحرام چاہ مال قلیل ہی کیوں نہ. یہی حنفیہ کا مسلک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر درہم سے کم ہو تو معفو عنہ ہے. امام احمد و شافی کی دونوں روایتیں روایت یہ ہے کہ قلیل معفو عنہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ معفو عنہ نہیں ہے. فقال هذا شيء كنت اصبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكين من نار وبه قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببان ليس له شيء ببان مستوي في الفقر. ليس له شيء ما فتحت عليه ليس له شيء ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے ہم تقسیم کر دیں زمینوں کو اور پھر آہستہ آہستہ وراثت کے قانون کے تحت سب ایک ہی کے قبضے میں چلی جائیں باقی سارے فقیر کے فقیر رہ جائیں. یعنی میں زمین کو وقف کر دوں گا, خزانہ بنا دوں گا جس کے فوائد سب کو حاصل ہوں گے. یہ مسئلہ میں ابواب مزارعت میں آئندہ آنے والی حدیث کے تحت بیان کر چکا ہوں کہ اگر ولادت ہو جائیں تو غنائم من اولا بالاتفاق غانمین کا حق ہیں اور ان میں قانون شریعت کے مطابق تقسیم کی جائیں گی, اور جائیداد غیر منقولہ زمین و باغات وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا کیا کیا جائے گا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی وہ وقف ہو جائے گی, اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی تقسیم واجب ہے الا کہ شرکا. وقف کرنے پر راضی ہو جائیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام کو اختیار, چاہے وقف کر دے چاہے تقسیم کر دے. اور بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر غانمین تنگ حال ہوں تو تقسیم کر دے, فارغ البال ہوں تو وقف کر دے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تین روایتیں ہیں, تینوں اقوال کی طرف ان کا راجح قول یہ ہے کہ امام کو اختیار ہے جو اصلح ہو اس پر عمل کرے, خواہ تقسیم کر دے خواہ وقف کر دے اور خواہ بعض حصہ وقف کر دے اور بعض تقسیم کر دے. چلیے بعض بنی سعید کا مصداق ابان ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں آ رہا ہے. چلیے بعض بنی سعید ابن العاص لا توڑتے ہی اہلا توتے ابا حریرہ جی فقال ابو حریرہ حاضر قاتل ابن کوکر فقال, یعنی اس کی بات لائق سماعت نہیں, یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے. یہ حضرت مولانا ابن قوقل صحابی ہیں, ابان نے جنگ احد میں ان کو شہید کر دیا تھا. چلیے فقال وا عجبا اے فقال بعض بنی سعید ابن العاص وا عجبا, بعض بنی سعید ابن العاص نے کہا وغیرہ تعجب کی بات ہے لبر تدلا من قدوم دان. اسی طرح امام قال شریف میں ہوا فقالا نے قالا کی ضمیر بعض بنی سعید بن عاص کی طرف عائد ہے. امام ابو داؤد نے یہی حدیث حامد بن حضرت بلخی سے تخریج کی ہے اور سفیان بن عینہ سے روایت کرتی ہیں, اس میں واقع ہوا فقال سعید بن عاص یا عجبا, یہ وہم ہے اس لیے کہ یہ کہنے والا تو ابان بن سعید ہے. بخاری کتاب الجہاد میں حمیدی کی روایت میں اس کی تصریح ابان ہے, اور بخاری کتاب الجہاد میں حمیدی کی روایت میں فقال ابن سعید بن عاص وال. اندازہ یہ ہے کہ لفظ ابن یا تو ابو داؤد سے ثابت ہو گیا یا ان کے استاد حامد بن اہل بلخی سے ساقط ہو گیا. اس رنگ پر صاحب بدر المجہود نے تنقید نہیں فرمائی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض خطوط میں تنقید فرمائی اور فرماتے کے بدل لکھتے وقت بالکل ذہن نہیں گیا. چلیے وبر واقع فتح اور واقع سکون کے ساتھ ایک جانور ہے بلی کے مشابہ, اس کو غنمی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تدلا لٹک آیا من قدوم بان ادون قاف کے فتح کے ساتھ اور بادوں نے قدوم ضمہ کے ساتھ ضبط کیا. ابراہیم عربی نے قدوم و فتح القاف کو ضبط کیا اور وہ کہتے انسان ایک پہاڑ ہے بلاد دوس میں اور قدیم قدوم و فتح القاف اس کی سنیاں کا نام ہے, یعنی اس راستے کا جو اس پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہے. بعض روایات میں قدیم غال بلانگا ہوا ہے, اسی طرح ہمدانی وغیرہ کی روایات. اگر یہ لفظ ثابت مان لیا جائے تو زال سے سدر برلی مراد ہوگا اور غالباً بلاد دوس میں یہ پیدا ہوتا زیادہ پیدا ہوتا ہوگا اور وبر اس کے اوپر چڑھتا ہوگا یا نہ چڑھتا ہوگا. ویسے ہی طنز کے طور پر یہ کلمہ استعمال کر دیا. اور اگر گرمی قاف ہو تو اس کے معنی مقدم کے ہیں اور زان سے مراد بھیڑ ہے. بھیڑ کے آگے بھیڑ سامنے آ گئی, یہ طنز کے طور پر تحقیراً کہا تھا. لیکن قدوم گرم القاف تحریف ہے اور زان کے معنی بھیڑ لینا بھی تحریف ہے. چلیے کوئی قرآن زبیہ نے جوڑی سال آپ کر لیا بسنت ابن سعید کے نام اور سنیا کا ادے کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے سعید ابن راس قال وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم نانا سعید من المدینہ دے پیدا نجد قال ابو ہریرہ کا فقدی آدم نواس ابو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کر بات مقتدہ وہ ان خلزم سعیدہم للیفن قال ان خلزم للیفن ان کے گھوڑوں کا زیر بند کھجور کے ریشوں کا تھا. گھوڑے کے اوپر جو زین کسی ہوتی ہے وہ زین پیٹ کے اوپر سے پیٹ کی طرف کو لا کر کسی جاتی ہے, وہ رسی یا وہ پٹھی حزام کہلاتی ہے, اسی کی جمع حزم آتی ہے. یا رسول اللہ لا تقسیم لہ. پہلی روایت میں آیا ہے کہ بعض بنی سعید بن عاص نے کہا تھا لا تقسیم لہ, اور اس حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا لا تقسیم لہ. یہ صریح تعارض ہے. امام محمد بن زہلی اور قاضی ریاض رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اس میں زبیدی کی روایت راجح ہے, یعنی یہ روایت معلقہ جو اب چل رہی ہے جس کو امام ابو داود نے موصولاً تخریج فرمایا ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں ممکن ہے دو طرفہ بات ہوئی ہو, ابو ہریرہ نے ابان کے خلاف کہا ہو اور ابان نے ابو ہریرہ کے خلاف کہا. شروع یعنی تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے گھوس چلیے جو اتر پایا زان پہاڑ کی چوٹی سے قرآن کو نہیں دیا ابو ہریرہ کو دیا. وجہ یہ ہے کہ بعد طارق الباب انسان ابو ہریرہ بیچارے دور سے آئے ہوئے مہاجر تھے, ان کو ضرور ان کو جگاؤ بھی تو وہ کر کے تشریف لائیں اور سے دیا وہ بھی فرما لیجیے تجدید وضو بھی ہو جائے گی ویسے بھی آپ کو کچھ آرام مل جائے گا. چلیے پایا چلنا میرے اوپر عیب لگاتا ہے ایک ایسے انسان کے قتل کا جس کو اللہ نے میرے ہاتھ سے کرامت شہادت بخشی اور اللہ نے اس کو روک دیا اس بات سے کہ مجھ کو اپنے ہاتھ سے ذلیل کرے. یعنی اگر میں اس حال میں قتل ہو جاتا تو کفر کی حالت میں قتل ہوتا جو سب سے بڑی ملت ہے. چلیے کیسی بات کہی مختصر سی بات اور صاف بات. اللہ پاتے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ ہے بچوں ایک اونٹ میں آدھی پیاری پی ہے ٹھنڈی تھی بچوں میں تو بہت ٹھنڈی پیتا ہوں. چلیے آپ کہتے تو بچوں مزاج ہے ذرا سے تھوڑا تفریق کر دینی یہ ہے ہی دیکھو گھوس ہے نا کمبا بنا ہوا عجیب سا گولم گول. چلیے اگر یہ موٹا ہو گیا تو ایک دم بالکل گول گول گنبد ہو جائے گا. گول ہمارے ایک ماموں کے رشتے میں دور کے گاؤں کے ماموں تو ایک شخص نے انڈا توڑا فوراً انہوں نے فتویٰ صادر کیے تو حرام ہو گیا کہ کیسے بھیا کہیں حرام ہو گا کہنے لگے دعا تو تم پڑھے ہی نہیں کہ کادوا ہے کہنے لگے کہا یعنی کہو گول گنبد ارن پر کٹب بسم اللہ اللہ اکبر. وہ ایسے ایسے ان کے لتائے بہت ہوتے تھے. چلیے بہت زبردست ہمتی تھے بچوں. فوج میں تین مرتبہ انتخاب ہوا تھا انگریزی فوج میں ہر مرتبہ کامیاب ہوئے اور اخیر میں ان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا کہ سات خون تمہارے معاف ہیں لیکن کبھی کوئی خون نہیں. گاؤں میں آتے تو گاؤں کی طرح رہتے تھے جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں سادی وردی میں سادے لباس میں رہتے تھے لیکن کوئی غلطی شاید ہو گئی تھی واللہ اعلم. آخر میں نابینا ہو گئے تھے مگر سوم سرات کے سب کے بہت پابند تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف ستھرا کر کے صاف ستھرا ہی جاوے ہی بڑھیا. چلیے کوئی آدمی مولوی بن جائے اور توبہ کا اہتمام نہ کرے گناہوں کی اپنی فکر نہ کرے تو کون سی بات ہوئی پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں کیا کرتے. چلیے انما یاقول على محمد في هذا المال وحيه والله لا يغير شيء من صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں سر میں بہت درد ہو رہا ہے. ہاں جی پھر سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیام بھیجا کہ حضور کے مال کی میراث مجھ کو دی جائے، چلیے یعنی آپ کی جو زمین مدینہ صدق میں ہیں خیبر میں، چلیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے مال وراثت میں جاری ہوگی جو ہم نے چھوڑا ہے صدقہ ہے، انما یاکل آل محمد فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیء من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ التی کان علیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعملن فی ھذا ما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابا ابو بکر ادفع الی فاطمۃ بن ھاشم، ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں کسی کو یہ خیال گزر سکتا ہے حضور نے فرما تو دیا تھا یار رسمات رکھنا اور صدقہ، لیکن یہ تو ایک لفظ عام ہے تخصیص کے احتمال رکھتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے یہ جو کچھ فرمایا ہو برسبیر نزول استحباب فرمایا، لہذا صاحب زادی صاحبہ نے جب مطالبہ کیا تھا تو ابو بکر کو میراث دے دینا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، جو کچھ کہتے تھے قانون نبوت ہوتا تھا، اپنی طرف سے کوئی چلتی ہوئی بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے سارے اس کے مکلف ہوتے تھے، خواہ اس بات کا تعلق عام لوگوں سے ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو۔ لفظ یہاں عام تھا لانو رسومات رکھنا صدقہ، اس لیے نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دینے پر راضی، نہ عمر دینے پر راضی، نہ دیگر صحابہ، اسی لیے صحابہ میں سے کسی شخص نے صدیق اکبر سے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کی۔ اور یہ جو آپ کا خیال ہے کہ یہ لفظ عام احتمال تخصیص کرتا ہے، یہ دعوے مجردات محض ایک عقلی احتمال ہے، اور یہی چیز اہل بیت کے سامنے تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لفظ عام ہے اور اس سے مراد وہ امور ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملبوسات وغیرہ ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ اس سے امت تبرک حاصل کرے، مگر یہ ان کا خیال ضرورت ہے۔ اگر حضور کا مقصد یہ ہوتا تو آپ ایسا لفظ عام کیوں ارشاد فرماتے، صاف یہ فرما دیتے کہ میرے ملبوسات و متروکات تو امت کا تبرک ہیں اور باقی چیزیں میری، اولاد کے حق میں میراث بنیں گی۔ حالانکہ حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر پر ناراض ہو گئی، یہ لفظ اس بات کی صاف دلیل ہے، فاطمہ کی ناراضگی ابو بکر سے تھی، اور یہ جو بات علماء نے کہہ دیا کہ فاطمہ کو اپنے نفس پر غصہ تھا کہ میں دنیا کے معاملے میں بات کرنے ابو بکر کے پاس کیوں گئی، یہ خیال مجرد ہے، اور یہ حدیث اس کی تردید کرتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال وہ یہ کہ جب فاطمہ نے حدیث نبوی سن لی تو پھر ابو بکر پر ناراض کیوں ہوئے؟ اس کا جواب کلام ثابت سے سمجھ میں آ جائے گا. حضرت صدیق اکبر نے لفظ نبوت کے عموم کو اپنے حال پر رکھا. فاطمہ یہ سمجھتی تھی کہ لفظ عام ہے اور مراد خاص, اس لیے صدیق اکبر کو ناحق پر جان کر ان سے ناراض ہو گئی تھی. چلیے, فحجرت فلم تکلم, حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے مقاطعہ کر لیا اور ان سے تعفات بات نہیں کی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہجران مسلم منہی عنہ ہے. حدیث میں لا ينبغي للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام, تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر پر اتنی شدت سے کیوں ناراض ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ سمجھا کہ صدیق ناحق پر عمل کر رہے ہیں, اس لیے ناراض ہوئی تھی. اور فلم تکلمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق حضرت فاطمہ نے مقاطعہ جاری رکھا, وہ تو عورت ذات تھی, گھر میں رہتی تھی اور وفات نبوی کے بعد بیمار ہو گئی تھی, اپنی تکلیفوں میں مبتلا تھی, اس لیے گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا تھا, تو کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی تاکہ اور سلام کی نوبت آئے. لہذا یہ وہ حجران نہیں ہے جو منہی عنہ کہلاتا ہے, جس کی حدیث پاک میں ممانعت وارد ہوئی ہے. معاشت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں. کتنے دن زندہ رہی ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے. مشہور قول وہی ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا. ابو بکر کو اطلاع تک نہیں تھی. چلیے, یعنی فاطمہ کی زندگی میں ان کو ایک وجاہت حاصل تھی صاحبزادی صاحبہ کی وجہ سے. چلیے, جب ان کی وفات ہو گئی تو علی نے لوگوں کے چہروں کو بدلا ہوا پایا. چلیے, وقت کے ساتھ مصالحت و مبایعات کے طالب ہوئے. وہ مبایعات ولم یکن یبایع تلک الاشہر, ان مہینوں میں علی نے بیعت نہیں کی تھی. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کب بیعت کی ہے. ابن شہاب, یہ مقولہ ابن شہاب دہلوی کا ہے, مدرج فی الخبر ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد بیعت کی ہے. اسی کو ابن حبان, ابو نعیم السرحانی, ابن جوزی, ماغری, قاضیان اور ایک جمع غفیر نے اختیار کیا ہے. ابن اسیر جذری کہتے ہیں یہی صحیح, اور بعض روایات اس کی تائید کرتی ہیں. لیکن ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدا ہی میں, پہلے دن یا دوسرے دن, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی. ابو بکر عاجلی, بیہقی اور حافظ ابن کثیر وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور امام بیہقی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لینے کے بعد صدیق اکبر کے پاس کثرت سے آمد رفت نہیں رکھی. اس کا ایک سبب تو حضرت فاطمہ کی بیماری میں مصروفیت تھی, اور دوسرا شاید ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت علی سے مشورہ نہیں لیا گیا, ان کو کچھ اس کی وجہ سے غم ہوا یا اس کا ان کے دل پر اثر ہوا, جو بھی ہوا ہو اس وجہ سے وہ ابو بکر کے پاس کثرت سے آمد رفت نہ کر سکے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ علی نے بیعت کی نہیں تھی, اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی وفات کے بعد بیعت کی تجدید کی. چلیے ورم یکن یبایعن تلکل اشہرا فاطر الی ابی بکر امیتنا ولا یاتنا احد ماغ کراہیت لیحضر عمر. حضرت عمر کی آمد کی وجہ سے کہہ دیا, آمد کے خوف کی وجہ سے کہ اور کوئی تمہارے ساتھ نہ. یہ اس لیے کہا تھا کہ دو آدمیوں میں بات ہوتی ہے اور دونوں جھک رہے ہوتے ہیں تو آپس کا بہت دور ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی تیسرا شامل ہو جائے اور گرم نفس کا ہو تو بعض وقت بنی ہوئی بات کے بگڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. حضرت علی یہ سمجھے عمر کہیں گھس گئے اور ادھر ادھر کی تیز بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب صورت پیدا ہو جائے, اور عمر جانا چاہتے تھے کہ ابو بکر کمزور دل ہیں, کہیں ایسا نہ ہوتی ہے لوگ ان کے ساتھ سخت انداز اختیار کر جائیں. چلی فقال عمر لا والله لا تقل علی وحدك, فقال ابو بکر وما اتيت ما يقال يقال به والله لا اتيته فدخل عليه ابو بکر فتشهد علی فقال انا قد عرفنا قلت وما اتاك الله ولن ننفس عليك خيرا لم ننفس لم نحسد بي صاف عمر صافه الله اليك ولكنك استبدلت علينا من استبدلت استبدلت انفردت لیکن تم مسئلہ خلافت میں ہمارے بغیر مشورے کے تنہا مستقل بن گئے. چلیے وقال اختلاف چلیے آج ہی شام کو بیعت کا وعدہ. چلیے فرما صلی اللہ بکری نے زہرہ رضی اللہ عنہ منبر فتشہد و ذکر شان علی و تخلفه عن البیعت و عذره بالذی اعتذر الیہ ثم استغفر و تشہد علی فاظم حتی ابی بکر محدثا انه لم یحمل علی الذی صنع نفاستن علی نفاستن نفاستن علی ابی بکر ولا انکار للذی فضل نفاست حسن. چلیے ولا انکار للذی فضل اللہ به ولکن کنا نرى لنا فی هذا الامر نصیبا و استبدل علینا فوجدنا فی انفسنا فصدق بذلك المسلمون و قالوا اصدق و قال المسلمون الى علی قریبا حين راجع الامر بالمعروف حين راجع الامر بالمعروف ایسے امر کی طرف رجوع کر لیا جو معروف تھا, یعنی صدیق اکبر کی فضیلت, ان کا تقدم, ان کی خلافت و عمارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی دماغ سوزی کیے ہوئے ہنسی کچھ تو یاد کر لیا کر, کل سے تو بسم اللہ شروع کر, پہلے سبق تو شروع کر, پھر یہ کرے گا پھر دوسرے پڑھیں گے. چلی یہ تھوڑے کشمیری تو سارے پڑھ لے گا, دوسرے کو کوئی حق ہی نہیں دے گا. چلیے حالانکہ بےچارا جو ہے تو اس سے کوئی کم تھوڑے ہے. چلیے اجتماع میں سور ہے، یہ سمجھتا ہے میں کچھ جانتا ہوں، یہی پکا سور ہے کمبا. سلواتے سنا رہے، ایک لٹ لاؤ بچے، کم سے کم 10-15 گز کا ہو تو یہیں سے مارا کروں گا سب کو. کیسے ماریں گے؟ لٹکا دوں گا اور اس کے بعد جب مارنا ہوگا رسی ایسے ڈھیلے کروں گا، سب کے اوپر گرے گا، کسی کا سر ٹوٹے گا، کسی کی ناک ٹوٹے گی. چلیے کہاں میاں، وہ باتیں ختم. اسی ناطے مولانا کو سب دکھا تھا، اب آپ چھڑی اٹھا لیجیے. بہت ناراض ہو گئے تھے، مختار ایک لڑکا تھا، اس کی غلط شکایت سے چھڑی پھینک دی، اٹھائی ہی نہیں مولانا نے. کئی سال تک، 3 سال تک، جب شرمیت کا سال آیا تو میں نے رمضان میں سب دکھا تھا کہ دو درخواستیں ہیں، ایک تو غلطی نہ فرمائیے اور دوسرے چھڑی اٹھا لیجیے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ شرحمیت اپنے پاس رکھی تھی، دونوں مولانا نے منظور کر لی تھی. یہ سبق میں کہہ دیا تو ان میاں کی وجہ سے ہو گیا، میرے اوپر تو چھڑی پڑتی نہیں تھی. عادل صادل جیسے الو احمقوں کو انعام ملا کرتا ہے، میں پیتا بھی تو جاتا ہوں. ٹھیک، کیوں بچے میں تو فرسٹ ایئر تھا، میں کوئی ایسا باولا تاولا تھوڑے تھا، جو آخر بچپن تھا بس سن سن کے یاد ہو جاتا تھا. حرام خور تو تھا یعنی گجراتیوں جیسا، کہ گجراتیوں پہ آج کیوں بہت غصے ہو رہے ہیں، یہ خبیص ہوتی ہیں. اگر بس چلے اور میرے اندر طاقت ہو کچھ خاص قسم کی تو ان خبیصوں کی آدھی گردن کاٹ دوں اور خود پریشان کروں کہ وہ طاقت کیا ہو. اگر اللہ میاں نے قدرت دے دیں کہ کاٹ کے کوئی ٹھیک ہو جائے، ان سب کی گردن کاٹ کے ایسے